علماء امت نے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں جن نشانیوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نافرمانی ہو رہی ہے والدین کی اور یہ عقوق ہو رہا ہے، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. ان نشانیوں میں سے چند نشانیاں میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. العبوس فی وجہیہما او فی وجہ احدہما مع بذل الطاعہ ولزوم الصمت. اگر والدین دونوں میں سے کسی ایک کے سامنے منہ بگاڑا جائے اور ان کی کسی بات پہ اس طرح کی ناراضگی کی جائے جو کسی عام انسان کے ساتھ کی جاتی ہے، تو سمجھ لو کہ عقوق کے راستے پہ آپ چل نکلے ہیں. استسقا لہما او استسقا لامرہما مع التعفف والزجر. کوئی کام والدین نے کہہ دیا ہے اور آپ اپنے آپ کو سمجھو کہ میں بوجھ تلے آ گیا ہوں، والدین کو بوجھ سمجھنے لگ جاؤ، سمجھ لو کہ نافرمانی کے راستے پہ چل نکلے ہو. کسی بھی معاملے میں آپ نے والدین کو ڈانٹ دیا، زجر اور توبیخ کی، سمجھ لو آپ اس ہلاکت کے راستے پہ چل نکلے. الامتناع من الانفاق علیہما. اگر آپ نے ہاتھ کھینچ لیا والدین پہ خرچ کرنے سے، تو سمجھ لو نا فرمانی کے راستے پہ چل نکلے ہو. عدم الدعاء لهما احیاء او امواتا. وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں؟ ہر دو صورتوں میں اگر تم دعا نہیں کرتے تو سمجھ لو نا فرمانوں کی صف میں شریک ہو گئے ہو، شامل ہو گئے. عدم صلۃ ارحامہما و اصحابہما. اگر والدین کے رشتہ داروں سے تمہارے تعلقات اچھے نہیں ہیں یا ان کے دوستوں کا تم احترام نہیں کرتے، تو سمجھ لو کہ تم نے وہ نیکی کا راستہ چھوڑ دیا، بلکہ نافرمانی کے راستے پہ چل نکلے ہو. سبہما او سب احدہما بطریق مباشر او بطریق غیر مباشر. آپ نے ماں یا باپ کو گالی دی یا ان کی گالی کا سبب بنے، سمجھ لو آپ ہلاکت کے راستے میں چل نکلے ہو. الغیاب الطویل عنہما. والدین سے غائب ہو جانا، مدت تک ان کو نظر ہی نہ آنا، ملنا ہی نہیں، ضرورت ہی محسوس نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی نافرمانی کے راستے پہ چل نکلے ہو. والدین سوال کرتے ہیں، جواب نہ دینا، خیانت کرنا ان کی امانت میں، اور وہ قسم دے دے اس قسم کو پورا نہ کرنا، سمجھ لینا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت کی راہوں پہ رواں دواں کر لیا ہے. اللہ عزوجل ایسے رویوں سے امت کے نوجوانوں کو محفوظ فرمائے.